Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. S'anomena Country a Radio Estel, un programa del Club del Country. Un programa que va néixer l'any 1987 i que us acompanya cada setmana també en aquesta emissora. Soc Rafael Corbí, 55 minuts aproximadament a partir d'aquests moments dedicats a la música americana. I avui, un viatge a través dels anys. Partirem des de l'any 1944 i fins que duri el nostre programa. Un espai que ens conduirà a les millors cançons. Òbviament, això és molt eclèctic saber-ho exactament, però algunes de les millors cançons de cada any, una de cada any, començant per l'any que es pot definir com el primer en què una llista pròpiament dita de música country, bàsicament de música country, es va publicar abans del final de la Segona Guerra Mundial, amb Clarence Albert Poindexter com a més destacat d'aquell 44, nascut el 4 de maig del 1905 i mort el 28 de gener del 1984, l'intèrpret de Jacksonville, de Texas, conegut amb el nom de Al Dexter, més conegut amb el seu gran èxit d'aquest 44, la cançó anomenada Pistol Packing Mama. Però una cançó que recordem nosaltres és aquest tema anomenat So Long Pal, cançó del 1944. So long pal, it's time to say goodbye. So long, gal, dry the tear from your eye. Now that we are parting, it's hard to say goodbye, but I'll always love you as days go drifting by. So long, pal, oh, do not feel so blue. So long, gal, I know you will be true. Always keep your chin up and a smile on your face, for there is no other can ever take your place. So long, pal, there is no time for tears. So long, gal, it won't take many years. So keep the home fires burning, for soon I'll be returning. So long, old pal, so long. Cançons destacadíssimes amb la col·laboració d'aquest personatge que va tenir molt d'èxits amb aquests anys 40, Al Dexter. Podien haver començat abans, veritat, en el món de la música country, perquè hi havia cançons molt destacades anteriorment, però eren llistes difuses, llistes que no tenien tampoc el nom de música country, com no van tenir fins molts anys després, però bàsicament no existia encara. Sí que hi havia grans èxits amb aquest format musical o en diferents formats que després convergirien sota el nom. No oblidem mai mai comercial de country music. El 1945, Donald Clyde Cooley possiblement ens va portar la millor cançó de l'any, tot i que d'aquell any n'hi ha una cinquantena de destacadíssimes per sobre de les altres. Era conegut abans de Bob Wills com el rei del western swing, que era l'època de les grans orquestres, i això també passava en la música hillbilly, amb el western swing, o amb el que després anomenaríem country music. Donald Clyde Cooley va néixer el 17 de desembre del 1910 a Grant, a l'estat d'Oklahoma, i va morir a Califòrnia a l'edat de 58 anys, el 1969. Va ser arrestat i condemnat per l'assassinat de la seva segona esposa, Ella Mae Evans, el 1961. D'aquesta manera va acabar la seva carrera musical. Va ser líder d'una banda, d'una big band, actor i personalitat de televisió, entre d'altres coses, a part d'un dels més grans del western swing. Spade Cooley, així se l'anomenava. La cançó més destacada d'aquest 1945 fou aquest Shame on You. Atenció, perquè ell era qui portava la seva orquestra, però la veu era de Tex William i de Oaky. Shame on you. Gave my heart as a token, when returned it was broken. Hide your face, shame on you. Shame, shame on you. Shame, shame on you. Took my car and my money, done me wrong and that ain't funny. Woe is me, shame on you. Shame on you, Spade Cooley. El western swing va ser durant molts anys la música més important representativa d'aquest gran gènere musical que fou la country music. L'any següent, la millor cançó de l'any també la trobàvem amb un altre rei de la música western swing. Si Spade Cooley era anomenat així, també ho fou Bob Wills, anomenat King of Western Swing. James Robert Wills, nascut el 6 de març del 1905 a Limestone County, a Texas, i mort també a Texas, a Fort Worth, a l'edat de 70 anys, el 13 de maig de 1975, intèrpret de Western Swing, compositor i líder d'una banda excepcional. Pràcticament dels anys, a partir dels anys 60, podríem dir, des del que hem comentat abans, de que l'Spade Cooley va ser condemnat per la mort, per l'assassinat de la seva esposa, va ser quan se li va començar a atorgar aquest títol de King of Western Swing. L'Spade Cooley ho va ser-ho, i se'l va anomenar així, bàsicament, des del 1942 i fins l'any de la seva mort. Els Texas Playboys va ser el grup que el va acompanyar durant moltíssims anys, i avui recordarem com a millor cançó de l'any 1946 la peça que ens aportava en Bob Wills i els seus Texas Playboys. Era, concretament, aquest New Spanish Two Step. Down below the Rio Grande, a senorita held my hand and sweetly sang an old melody. Without a worry or a care, a rose she gave me from her hair. Then she whispered, "Si, senor, si, si." In a cabaret we danced the hours away. Her eyes told more than words there could say. I told her I had to go, left her down in Mexico. The band played Spanish two-step, soft and low. Down in Mexico, the band played Spanish two-step, soft and low. New Spanish Two Step, millor cançó del 1946, com passava amb aquestes grans formacions, i havia passat amb Spike Cooley, que us dèiem que tenia la seva orquestra i la veu la posava el cantant Tex Williams, en aquest cas amb Bob Wills, en His Texas Playboys, la veu era la de Tommy Duncan cantant aquesta cançó. Anirem cap a l'any següent, ara mateix estem al 1947. La millor cançó de l'any era una cançó d'estil novelty que es deia Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Era una mena, conegut aquest estil, no sabria com traduir-ho, com un talking blues, el de Tex Williams, nascut com a Solly Paul Williams el 23 d'agost del 1917 a Ramsey, a l'estat d'Illinois, i mort a Califòrnia a l'edat de 68 anys, l'11 d'octubre del 85. Tenia un estil prou diferent, i aquesta cançó, aquest Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette, va estar el número 1 a les llistes de Billboard durant 16 setmanes l'any 1947. A més de ser la millor cançó d'aquell any en l'estil de música country, va ser el número 5 en total a la llista general del Top 100 de Billboard per aquell any. També podia ser escoltada anys després, el 2006, com a cançó que obria els títols de la pel·lícula Thank You for Smoking. Escoltem a Tex Williams juntament amb la seva banda d'acompanyament Western Caravan amb Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, the kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now in a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming around. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, "Ace is full, pal, how about you?" And he said, "Well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette." The other night I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a high-bred uptown fancy little date. Now she said she loved me and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice and our smooching party was going real nice, so help me Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze and she said, "Tex, excuse me please, but I just gotta have another cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Aquesta era la cançó que ens portava un magnífic Tex Williams. Aquell va ser l'any, el 1947, del primer èxit a nivell nacional a la ràdio de Hank Williams. També recordat per això aquest 1947. El 1948, de les 6 cançons més importants, noves cançons que van arribar al número 1 i van estar 6 setmanes i setmanes, Lady Arnold en va obtenir 5. 5 de les 6 es pot considerar que va ser el seu any. Bucket of Roses i Any Time van ser les més importants de les dues. Bucket of Roses conserva el títol de millor cançó de l'any 1948 a causa d'una mínima puntuació atorgada per la seva presència a les llistes. Es tracta d'una setmana més. Eddie Arnold, Bucket of Roses, millor cançó country del 1948. I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. And as the door of love between us closes, tears will fall like petals when we part. I beg you to be different, but you'll always be untrue. I'm tired of forgiving, now there's nothing left to do. So I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. Lover's Lane, a road of sorrow, till at last we have to say goodbye. You're leaving me to face each new tomorrow with a broken taught to cry. I know that I should hate you after all you've put me through, but how can I be bitter when I'm still in love with you? So I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. També era un gran de roses, un gran, gran de roses, per cada vegada que has trencat el meu cor. Això és el que ens deia Eddie Arnold, l'intèrpret nascut com Richard Edward Arnold, conegut com The Tennessee Plowboy, nascut el 15 de maig del 18 a Henderson, Tennessee, mort als 89 anys a Nashville, i un dels més grans, si no, el més gran en la història de la música country. El que passa que ens queda tan lluny que moltíssima gent ja no coneix. 147 cançons de les seves van entrar a les llistes de Billboard, segon amb aquesta classificació, només per darrere de George Jones, i amb més de 85 milions d'àlbums venuts. L'any següent, estem ja al 1949, va ser el primer gran èxit a nivell nacional, després d'aquell de debut que dèiem del 47, el primer gran èxit, el seu primer èxit gegantí, diríem, de Hank Williams. La cançó més important d'aquell any va ser per Hank Williams, nascut com a Hiram King Williams, conegut com Luke the Drifter, The Hillbilly Shakespeare i The Singing Kid, nascut a Mount Olivet, Jackson County, a Alabama, el 1923, i que, com sabeu, va morir a l'edat de 29 anys. Hank Williams va conquerir aquell any amb la cançó Love Sick Blues. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over, I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over, I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. Un any fabulós per la música country també, aquest any que estàvem escoltant amb la música que ens aportava Hank Williams. Passem al 1950, obrim dècada, una dècada i un any, sobretot aquest 1950, ple d'excepcionals cançons d'Eddie Arnold, Don't Stop the Red Folly o del mateix Hank Williams, que van tenir moltíssims èxits. Tot i això, la millor cançó de l'any és, sens dubte, una cançó preciosa d'una de les primeres grans estrelles de la música country que arribaven des del Canadà. Una carrera que durant més de 50 anys el va portar a enregistrar més de 140 àlbums i obtenir 85 senzills qualificats dins les llistes de Billboard entre els anys 50 i els anys 80. I'm Moving On, The Golden Rocket, I Don't Hurt Anymore, Love, Let Me Go Lover o Hello Love, entre moltes d'altres. Elles de Nova Escòcia, de Halifax, on va néixer el 1914, concretament a Brooklyn, i va morir a Madison, a Tennessee, el 1999, a l'edat de 85 anys. En Clarence Eugene Snow, conegut com Hank Snow, ens porta ara mateix amb The Rainbow Ranch Boys, la millor cançó d'aquest 1950, I'm Moving On. That big eight wheeler rolling down the track means a true loving daddy ain't coming back, 'cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said, hello to the Southland, we're coming to you, and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free, and I'm moving on. Final, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattler roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time and keep rolling on. I've told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen, no pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line, 'cause I'm moving on. You've done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, you stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. I'm Moving On amb Hank Snow, la que veu d'escoltar en The Rainbow Ranch Boys, com a millor cançó del 1950. El 1951 és un cas una mica curiós. En aquell moment existien tres llistes importantíssimes que es publicaven a la mateixa revista, també referides amb el món, encara no conegut així, de música country gairebé. Eren el Most Played Jukebox Folk, després esdevingut Country and Western, el Best Selling Retail Folk, després també conegut com a Country and Western Records, i el Country and Western Records Most Played by Folk Disc Jockey Charts. Déu-n'hi-do. D'aquestes tres es va fer un mix amb cançons dominades sobretot aquell any, aquest en 1951, per Hank Williams i Lefty Frizzell. De fet, va ser l'any de Hank and Lefty, com a Mel Hager cantaria gairebé 25 anys després. En Hank Snow i l'Eddie Arnold també dominava les llistes i per primer cop debutava un nom històric com Carl Smith. D'aquest any, d'aquest 1951 i totes les divergències, he triat una cançó de Lefty Frizzell que es deia Always Late With Your Kisses. Always late with your kisses. Won't you come to my arms, sweet darling, and stay. always late with your kisses. Why, oh, why do you want to do me this way? How long do you think I can wait when you know you're always late, always late with your kisses? Why, oh, why do you want to do me this way? You come to my arms, sweet darling, and stay always late with your kisses. Why, oh, why do you want to do me this way? How long do you think I can wait? When you know you're always late, always late with your kisses. Why do you want to do me this way? Lefty Frizzell va néixer com a William Orville Frizzell a Corsicana, Texas, el 31 de març del 1928, un dels artistes segurament més influenciadors, seria la paraula, en la resta d'aquells artistes que després varen convertir el món de la música country en un món dominat per el honky-tonk. Tenia un estil que després va ser definitiu per molts altres. Va morir a l'edat de 47 anys, el 1975, a Nashville, i jo diria que va ser el que va marcar el ritme de totes les generacions d'artistes que varen aparèixer després. L'hem escoltat amb aquesta fantàstica cançó, Always Late With Your Kisses. El 1952 és un cas també estrany en el món de la música country. Podíem parlar ja de que les llistes van ser bastant oficials a partir d'aquell any, i les cançons ens arribaven ja d'una categoria superior, si es podia denominar. També hi havia molts estils, molts subestils de música country. D'aquest any, del 1952, triem una cançó de resposta, una resposta amb un tema de Hank Thompson, The Wild Side of Life, que ens va portar la cantant anomenada Kitty Wells, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Ellen Muriel Dixon, amb aquest nom va néixer la reina de la música country, també coneguda com The Clock Stopper, la dona que parava el rellotge. Nascuda el 30 d'agost del 19 a Nashville, Tennessee, morta a l'edat de 92 anys, no fa res, el 2012, a la seva casa de Madison, a Tennessee. I aquest any 1952 és curiós, perquè va començar la caiguda de Hank Williams, però a més, també perquè Carl Smith arribava a la primera posició, empatat, cosa que només ha passat una vegada a la història de la música country, en les llistes modernes dels darrers 70 anys, amb dues cançons, al mateix lloc, la mateixa posició i els mateixos punts, Let All Mother Nature Have Your Her Way i Don't Just Stand There. Ens quedem amb la cançó de la Kitty Wells, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Night, the jukebox playing the tune about the wild side of alive as I listen to the words you are saying. It brings memories when I was a trusted wife. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. It's a shame that all the blame is on us women. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. Seguim amb el següent any, estem ja al 1953, aquesta carrera musical que hem començat al 1944. Encara hi havia diferents llistes, Most Played in Jukebox, Most Played by Jockeys i National Best Sellers. Encara no s'havia definit una sola llista per a la música country. Hi havia cançons destacadíssimes d'aquest any, d'aquest 1953, que ens portava la mort de Hank Williams i de Betty Jack Davis. Unes morts tràgiques, però que en el cas de Hank Williams va donar origen a una llegenda impressionant. D'aquest any hem triat una cançó de Michael Webb Pierce, conegut com a Webb Pierce. Jo diria que va ser un dels més populars intèrprets de honky tonk i de rockabilly, guitarristes dels anys 50, i que va obtenir més números 1 al llarg d'aquesta dècada que qualsevol altre artista de música country. El seu més gran èxit va ser In the Jailhouse Now, el 1955, però estem abans, estem en aquest 1953, i trio la cançó de Webb Pierce, There Stand the Glasses. There stands the glass that will ease all my pain, that will settle my brain. It's my first one to take. There stands the glass that will hide all my tears, that will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I'm wondering where you are tonight. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. It's my first one to take. Thank you. wondering where you are tonight. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. My first one to take. Fantàstica la creació de Webb Pearce. Anem al 1954. Les dues millors cançons d'aquell any varen ser de Hank Snow, I Don't Hurt Anymore, i The Red Folly Kitty Wells, el duet amb One by One. Elvis Presley realitzava els seus primers enregistraments i feia la seva primera i única aparició al gran Ole Opry. D'aquell 1954, com que ja hem escoltat a Hank Snow i a Kitty Wells, triaré possiblement la que fou la tercera millor cançó a càrrec de l'intèrpret del Gentleman Jim, James Travis Reeves, conegut com Jim Reeves, nascut el 20 d'agost del 23 a Galloway, a Texas, i mort a Tennessee el 1964, també tràgicament, molt aviat a l'edat de 40 anys. Bimbo. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, bimbo, what you gonna do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know you're going down the road to see a little girlie-o? Bimbo is a little boy who's got a million friends, and every time he passes by they all invite him in. He'll clap his hands, sing and dance, and talk his baby talk. With a hole in his pants and his knees sticking out, he's just big enough to walk. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, what you gonna do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, yo? Bimbo's got two big blue eyes that light up like a star, and the way to light them up is to buy him candy bars. Cracker Jack and bubble gum will start his day off right. All the girlies follow him just to beg him for a bite. Bimbo, bimbo, candy on your face, yo. Bimbo, bimbo, chewing on your gummy, yo. Bimbo, bimbo, when you gonna grow? Everybody loves baby bimbo. You never catch him sitting still, he's just a roving kind. Although he's just a little boy, he's got a grown-up mind. He's always got a shaggy dog a-pulling at his clothes, and everybody calls to him as down the street he goes. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, bimbo, what you gonna do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, yo? Bimbo, bimbo, bimbo. Bimbo and Jim Reeves. Però el següent any que fem amb aquest repàs que estem portant a terme des del 1944 i seguint endavant mitjançant Country Radio Estel, a molts dels aficionats actuals de la música country, això sonarà xinès, és veritat, aquesta música que estem escoltant. Doncs no, això era el real començament, el començament real de la història de la música country, pràcticament des de que existien les llistes. Hem obviat anys anteriors, als quals també penso dedicar un bon programa d'aquí un temps. Ja sabeu que m'encanta posar cançons antigues. Hem començat amb el 44 i amb aquest espai que estem portant a terme i que ens aporta ara fins al 1955, hi havia diferents llistes, la majoria publicades per la revista Billboard, però també d'altres, i la mateixa llista Billboard no tenia una sola llista de música country, sinó que eren diverses llistes, segons els picava. I una mica igual que ara, que també n'hi ha diverses. Jim Reeves ens aportava aquest Bimbo. Per l'any següent, per al 1955, tindrien veritables problemes, ja que hem escoltat anteriorment a Webb Pearce amb There Stand the Glasses des de fa dos anys, i per tant no hauria de poder posar cap altra cançó seva, i és que aquell any, l'any 1955, de les 50 setmanes l'any que va tenir de llistes, 40 d'elles van estar sota la influència de Webb Pearce. Va estar-se 20 setmanes al número 1 amb In the Jailhouse Now, 12 amb I Don't Care i 8 amb Love, Love, Love. O sigui que imagineu-vos que difícil que és trobar una cançó alternativa. Johnny Cash, George Jones, Elvis Presley i Porter Wagoner va tenir èxits internacionals a nivell nacional, els seus primers èxits a nivell nacional aquell 1955. Triaré una cançó prou reconeixible. Ernest Jennings Ford, nascut el 13 de febrer del 1919, a Bristol, Tennessee, mort a Reston, a Virginia, el 1991, a l'edat de 72 anys, cantant de country and western, pop i gospel, però més conegut amb el sobrenom, amb una veu preciosa de baríton, anomenat Tennessee Ernie Ford. El seu èxit aquell any va ser el 16 Tunes, l'únic que li va posar una mica d'ombra a Webb Pearce. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Fabulosa la música, excepcional diria jo, que ens aportava Tennessee i Ernie Ford amb aquests 16 Tunes. L'any següent, estem ara al 1956, es va produir un d'aquells fets que són importantíssims al món de qualsevol estil musical, que va ser un canvi, jo diria, de generació. Uns artistes emergents que varen, en aquell moment, donar una petita resurrecció al que aleshores es considerava country music tradicional, la música country tradicional, després d'aquella gran influència que va tenir un dels subgèneres que varen crear la música country, però que van tenir vida pròpia, aquell rock and roll i aquell rockabilly, que varen esparracar una mica el cor de la música country amb tota la seva influència. Ray Price, Marty Robbins i Johnny Horton varen tornar a portar aquest nivell musical. El 1957, i com a millor cançó, hem triat una peça de Ray Price, el Cherokee Cowboy, nascut a Foot County, Texas, el 12 de gener del 26 i mort el 1987, el 2013, a l'edat de 87 anys. Escoltem Ray Price amb Crazy Arms. I feel. a storm's brewing in this heart of mine. This ain't no crazy dream, I know that it's real. You're someone else's love now, you're not mine. Ja veieu que ho haurem de deixar-ho per una propera ocasió de continuar. Hem començat el 1944 i arribarem fins al 1957 amb aquesta primera part d'aquests programes dedicats a les millors. No ben bé les millors, ja veieu que també amb alguns anys, si ja hem escoltat l'artista, doncs fem una petita diferenciació. En aquest cas, com hem parlat en del 1956, amb aquesta revifada de la música country tradicional, l'any següent es produeix l'efecte contrari i els artistes més vinculats al rock and roll, que aleshores era considerat, i encara ho continua sent, el d'aquell temps, com un succement de la música country, dominaven les llistes. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Everly Brothers o Ricky Nelson, entre d'altres. La Patsy Cline debutava el 1957 a les llistes i, per molts, la millor cançó d'aquell any va ser una peça que ens aportava el cantant de Cantwell, avui en dia coneguda com Park Hills, a San Francisco County, a Missouri, nascut el 3 de desembre del 1925, Terry Preston, o també es va fer anomenar Simon Crum al principi de la seva carrera, o, com va néixer, Ferlin Eugene Husky, menys mal que al final va utilitzar el seu propi nom, Ferlin Husky, que ens va portar excepcionals cançons, i la millor del 1957 portava el seu nom. La cançó es deia Gone, marxem. D'aquesta manera rebeu la salutació més cordial de Rafael Corbí del Club del Country, Country Radio Estel, una setmana més, recordeu, info@clubdelcountry.com. A reveure. Love divine once was mine, now you've gone. Since you've gone, my heart, my lips, my tear-dimmed eyes, a lonely soul within me cries. I am wasted. I was wrong. Now you've gone. Now you've gone.